بیگام خوب کی ولی دلی تپوی نرنگوی ما همڑ سل گئی کولی تپوی نرنگوی ما همڑ سل گئی کولی تپوی نرنگوی بیگام خوب کی ولی دلی تپوی نرنگوی ما مړې سلګې کولې تپوینو رنگوي ما مړې سلګې کولې تپوینو رنگوي جنن ست د لاسټ پګ بنز همش ګرځوم جنن ست جنن ست د لاسټ پګ بنز مش ګرځوم جنن ست د لاسټ پګ بنز مش ګرځوم مده په خو کلم بلې تپ وینو رنگوې ما همړې سلګې کولې تپ وینو رنگوې بیگام خوب کی ولی دلی تپوی نرنگوی ما همڑی سلگئی کولی تپوی نرنگوی ما همڑی سلگئی کولی تپوی نرنگوی حقم ای پل موسیتیم شو گرنت چیوی هم حقم ای پل غمی پر موسیتیم شو گرانت چیوی هم غمی پر موسیتیم شو گرانت چیوی هم ستایت گارو تمی جڑلی تپوی نرنگوی ما هم بڑی سلگئی کولی تپوی نرنگوی بیگام خوب کی ولی دلی تپوی نرنگوی ما هم بڑی سلگئی کولی تپوی نرنگوی ما هم بڑی سلگئی کولی تپوی نرنگوی دتن هڈو کی تا دی ما پا چیخو چیخو جڑل دتن هڈو کی دتن هڈو کی تا دی ما پا چیخو چیخو جڑل دتن هڈو کی تا دی ما پاچی غوچی غو جڑا تا د جنت حوری لی دلی تا پوی نرنگوی ما همڑی سلگئی کولی تا پوی نرنگوی بیگام خوب کی ولی دلی تا پوی نرنگوی ما همڑی سلگئی کولی تا پوی نرنگوی ما همڑی سلگئی کولی تپوی نرنگوی ستا د فراق شمی زڑ باندے کتار جڑ کڑائی ستا د فراق ستا د فراق شمی زڑ باندے کتار جڑ کڑائی ستا د فراق غش می زړه باندې کتار جوړ کړی ته چې لمون جدا کې دلې تپوی نرنگې ما همړې سلګې کولې تپوی نرنگې بیگام خوب کې ولې دلې تپوی نرنگې ما همړې سلګې کولې تپوی نرنگې ما همړې سلګې کولې تپوی نرنگې د مزر سنت دې کې فیت لریحان جړګي د مزر سنت د مزر سنت دې کې فیت لریحان جړګي د مزر څنګ د کفایت لریحان جړګي د ژوند لکور د وتل ته په وین رنگ ما مړې سلګې کونه ته په وین رنگ بیګام خو کې ولې دل ته په وین رنگ ما مړې سلګې کونه ته په وین رنگ ما مړې سلګې کونه ته په وین رنگ ما مړې سلګې کونه ته په